No i jak, Marta, twoje przemyślenia na temat nazwiska Skiba? Moje przemyślenia raczej były takie ukierunkowane na to pierwsze podstawowe skojarzenie. Na Trójmiasto. W tym momencie właśnie Krzysztof Skiba, autor książki chyba, bo całkiem niedawno ukazała się jego książka, z tego co kojarzę, ale czy... Właśnie ci SMS-a przysłał. Tak. No właśnie. Ale czy Maksymilian Skiba jest w jakikolwiek sposób spokrewniony z Nie. panem Krzysztofem? Max pochodzi ze Śląska i w pewnym momencie poznał Katie. Mieszkają razem w Londynie i tam tworzą swoją muzykę i to właśnie była taka kooperacja, można powiedzieć, brytyjsko-polska, czy też angielsko-polska. Ja tak się tylko zastanawiam, czy bardzo jakoś w domu przeżywają to, że Brexit będzie, czy też go nie będzie. Bo to zawsze takie pytanie z tym Brexitem. Powiem ci, że to taka wenezuelska telenowela fajna. Z kilkoma polskimi muzykami, którzy przebywają na Wyspach, ostatnio się kontaktowałam. Nie wiem, czy pamiętasz, graliśmy taki zespół Yuga parę tygodni temu. Bardzo chciałam zaprosić chłopaków do nas do studia. Podziękowali, ale powiedzieli, że na razie kończą semestr w Londynie właśnie, więc potrzebują jeszcze trochę czasu. Dobra wiadomość jest taka, że nikt z uczelni ich nie wygania na Rozumiem. Razie i nie wyrzuca. To tak, skoro jesteśmy przy tym wątku, to powiem tobie i państwu jeszcze lepsze historie. Mianowicie wysłałem na Facebooku zaproszenie do Huberta Tasa, żeby wpadł do nas do audycji. On mówi, no spoko, mogę przyjść, jak będę w Polsce. Ja pytam się, Hubert, a gdzie ty mieszkasz? A na Tajwanie. I tam robi fantastyczne rzeczy, słuchajcie, niesamowite. Dobrze, teraz inny, absolutnie można powiedzieć wybitny twórca muzyki elektronicznej, czyli Urbański. Wojtek gdzieś tam sobie siedzi u siebie w domu, robi te dźwięki i powiem ci, Marta, przynajmniej tak w moim odczuciu, że coraz bardziej ciekawe i dużo takiej polskości jest w tych jego kompozycjach i produkcjach. Nie wiem, jakie ty masz zdanie. Cieszę się na pewno z tego, że jego współpraca czy wydawanie muzyki w wytwórni You Know Me Records też rozwija możliwości tego katalogu i tak jak wspomniałeś, zaczynamy jakoś tak śmielej mówić o tej polskiej muzyce elektronicznej, to znaczy brzmiącej po polsku, nie tylko inspirującej się muzyką ze świata, ale rzeczywiście starającej się wcielać jakieś takie nasze lokalne akcenty i to wydaje się najrozsądniejszą drogą ku temu, żeby stworzyć własne brzmienie. Bo to jest oryginalność tak naprawdę. Jak inaczej, tak dokładnie. Jak kiedyś Michał Urbaniak, o czym mówiliśmy, już pojechał do Stanów Zjednoczonych i wziął co z sobą polski folk. I na język jazzu przełożył swoje własne myślenie o tym gatunku. Zafascynowany jazzem dołożył do tego tak naprawdę tylko i wyłącznie albo aż muzykę folkową poprzez te swoje fantastyczne skrzypce, co zauważył nawet sam wielki Miles, zapraszając go na płytę. I o to właśnie chodzi, żeby być oryginalnym. I pozostańmy może w tym klimacie, bo za chwilę będzie bardzo polska rzecz i taka koneksja muzyki jazzowej, chciałem powiedzieć z elektroniką, troszkę z rapem nawet. I tutaj jeszcze jedna taka bardzo poważna refleksja, niezbyt miła dla ciebie, chciałem ci powiedzieć. Mianowicie jeden z moich znajomych... Już szykuję ripostę, więc... Tak, jeden z moich znajomych, kiedy posłuchał tej właśnie płyty, powiedział tak, i kto tego słucha? Ja mówię, młodzież. Taka mówię, on mówi, a skąd oni są? Ja mówię, z Wrocławia. To we Wrocławiu młodzież słucha jazzu? Ja myślałem, że te tam tylko te, wiesz, takie łupanki, trapy, techno i tak dalej, tam, no tak właśnie. Więc, a ponieważ ty jesteś młodzież wrocławska, więc tak właśnie pomyślałem, że podzielę się tą refleksją. To już dzisiaj mógłbyś mu powiedzieć, że tego słuchają ludzie na całym świecie, bo EAPSi są w doskonałym miejscu swojej powiem kariery. Powiem ci więcej, on wszystkie jej wydawnictwa już kupił. No i bardzo dobrze. Dreamed melodies waking up to seek memories. Good days ahead, so be glad, and beauty's in your hands, we will never forget. Mnie szalenie irytują takie recenzje czasami, że ktoś to zrobił lepiej, że na przykład Komeda grał lepiej, czy też ludzie, którzy grali z Komedą, odtwarzali to lepiej, po co grać jeszcze raz jego kompozycję, a tak naprawdę właśnie po to, żeby na inny język przełożyć te cudowne kompozycje, twórczość fantastycznego człowieka, jakim był Krzysztof Komeda. I to samo zresztą robią ci wszyscy młodzi w Stanach Zjednoczonych, typu, nie wiem, Robert Glasper, Kamasi Washington. U nas natomiast mówi się, no co tam taki Kamasi Washington, co on tak naprawdę gra, nie potrafi grać, tam w ogóle kopiuje tego Johna Coltrane'a i tak dalej. Nie. To jest, proszę Państwa, po to, żeby na ten język przełożyć muzykę, która powstała kiedyś, żeby ona właśnie trafiła do takiej bardzo młodej młodzieży jak Marta. Miałam okazję rozmawiać w ogóle z chłopakami z Apsów przy okazji premiery tej płyty i rzeczywiście było sporo przypadków osób, szczególnie tych młodych, którzy mówili im o tym, że oni nie znali wcześniej Krzysztofa Komedy. Mm-hmm. Wiem, że dla słuchacza wyrobionego czy starszego to może być sytuacja... Słuchacza trójki przede wszystkim. Dokładnie, to może być sytuacja nietypowa, ale myślę, że nie powinniśmy oceniać wszystkich swoją miarą, szczególnie osób urodzonych, no nie wiem, nawet po latach 2000, bo przecież ten dostęp do kultury popularnej i to, ile się dzieje, jest tak duże, że wcale nie jest sprawą oczywistą, żeby trafić na tą polską muzykę współczesną jazzową. Tym bardziej w momencie, kiedy, no umówmy się, w szkołach też raczej niespecjalnie lekcje muzyki się odbywają. Za moich czasów to było o mój rozmarynie, rozwijaj się. I trzeba było samemu po prostu bardzo postarać się o to, żeby znaleźć też te najpiękniejsze momenty w polskiej muzyce. Więc jak najbardziej taki proces jest akceptowalny i zrozumiały i myślę, że muzycy też mają potrzebę, żeby przejść pewien etap rozwoju, pewien etap skonfrontowania się z tym, co tworzy naszą tożsamość, naszą kulturę, żeby wypracować sobie własną. I akurat przykład Apsów jest doskonały, bo ich najnowsza płyta Slavic Spirit to już są w 100% ich autorskie kompozycje, ale nadal poszukujące w tej naszej słowiańskiej, akurat w tym przypadku, kulturze. No ale musieli do tego dojrzeć. Zresztą nie ukrywajmy, że Marek Pędziwiat, który tam jest takim motorkiem napędowym całego projektu, przez jakiś czas grywał z Michałem Urbaniakiem, o którym wspominaliśmy. Ba, nawet na Urbanator Days rapował sobie. Więc poszedł do mistrza, pouczył się i postanowił pójść swoją drogą. Znakomity projekt, bardzo Państwu polecam. Teraz kolejna zasłużona postać dla polskiej sceny. Maciek Sienkiewicz. DJ, producent, kompozytor, zrobił muzykę do wielu filmów. Ja jeszcze pamiętam Maćka z czasów, kiedy grywał jako taki małolat imprezy z Woltem w hybrydach, w czasach pionierskich polskiego rapu. Natomiast dziś Maciek okrzepł i prowadząc własne wydawnictwo, bardzo zresztą zasłużone, Requiem Records, propaguje muzykę elektroniczną z tej najwyższej, naprawdę najwyższej półki, no i od czasu do czasu sam coś tam wydaje i to była właśnie próbka jego możliwości. Czyli potwierdza też regułę, że większość sceny elektronicznej polskiej wywodzi się z hip-hopu, bo to taki popularna droga dla wielu twórców właśnie nowszych brzmień. Oczywiście, że tak. Nie dość tego, to wydaje mi się, że kultura hip-hop jako całość stanowi źródło, przynajmniej albo inspirację też dla rozwoju wielu różnych dziedzin artystycznych, już nie tylko muzycznych, bo tam i tancerze przecież, i malarze poprzez graffiti, turntablizm, wielu wybitnych naprawdę ludzi, którzy byli DJ-ami, dzisiaj robią rzeczy bardzo podobne i są naprawdę na tak zwanym topie. No dobrze, to teraz kolejne nagranie. Skoro tak już powiedziałaś, Marta, o tych naszych weteranach i zasłużonych ludziach pochodzących czy też wywodzących się z kultury hip-hop, no to Nud najlepszym jest tego przykładem i to będzie jego utwór teraz. No i jak, proszę pani? No pozwoliliśmy sobie dzisiaj na to, żeby rzeczywiście wybrzmieli weterany sceny, tak chyba można nazwać te postaci. I z tej okazji warto wspomnieć, że bycie zarówno producentem, jak i działaczem w jakimkolwiek innym obszarze nowych brzmień czy muzyki elektronicznej w tym kraju, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Myślę, że jeśli będziemy mieli okazję, chociaż ty na pewno rozmawiałeś z Nunem w którymś z programów, ale jeśli będziemy mieli okazję jeszcze zaprosić Nuna czy Maćka Sienkiewicza, to ilość tych historii i tej determinacji, którą trzeba w sobie mieć, żeby chociażby prowadzić własne wydawnictwo, żeby cały czas być zaangażowanym w tę muzykę i promować też nowych artystów, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie, więc wielki szacunek dla panów. To będzie teraz kolejna legendarna postać, o której trochę wszyscy zapomnieli, a to człowiek, który, tylko w ten sposób powiem, brał udział między innymi w takich festiwalach jak Audio River, Nowe Nurty, Spring Break, Robofest, później, no wystarczy już właściwie, żeby go dobrze zareklamować, a później powiemy, kto to jest. człowiek z Poznania, czyli Tomek Kuldo. DJ, producent, kompozytor, który używa nie tylko samplerów, ale również syntezatorów, nawet żywych instrumentów, gra z muzykami symfonicznymi. Naprawdę bardzo zasłużona postać dla polskiej sceny elektronicznej. To kolejna propozycja już może nie tak oczywista, jeśli chodzi o to bycie zasłużonym, ale ty jest akurat, Hirku, właśnie. Tak. Ale wiesz, bo to nie są takie historie, o których wszyscy wiedzą. I też jak wpiszesz sobie nazwę tego zespołu w tak zwanym, znaczy nie w tak zwanym, po prostu w internecie, to wcale nie trafisz od razu na pierwszą stronę Wikipedii, gdzie ta historia będzie opisana. A Wrocław powinien być z nich dumny. Buzzgirl, emigranci ze Śląska, którzy osiedli we Wrocławiu i tam zrobili swoją muzykę. Zanim skończymy audycję, to po pierwsze życzymy Państwu wesołych świąt, a po drugie za tydzień zapraszamy o troszkę innej porze i za dwa tygodnie również o innej porze, bo spotkamy się o drugiej, ale za to będziemy z Państwem przez dwie godziny. Więc specjalna nagroda dla tych, którzy wytrwają do tak późnych godzin. Możemy też powiedzieć, że będą raczej goście w tych audycjach, także w pełnym wymiarze, nawet podwójnym wymiarze Polski Beat w najbliższych tygodniach. No i zapraszamy oczywiście na nasze podcasty. Renata Szewczyk, Marta Malinowska i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Dobranoc. Dobranoc, wesołych świąt.

Hemp Gru, na zawsze dobra marka. Przekaz swój niesie, JJLB. Hemp Gru, na zawsze dobra marka. Przekaz swój niesie, JLB. Hemp Gru, na zawsze dobra marka. Przekaz swój niesie, JJLB. Hemp Gru, na zawsze dobra marka. Przekaz swój niesie, JLB. Niczego się nie wstydź, nic nie jest ukryte. W głowie się nie mieści ziom. Prawdziwe życie niektórych przerasta i toną lub topią innych. Nie, nie, nie szukaj winnych. Grono przyjaciół o świcie na szlaku. Pomożesz jak możesz, rób swoje dzieciaku. Ziarenek piachu nie zliczy krew sydra. Szczęśliwy nie mierzy, bo wierzy, że wygra. Elektryka, nie tyka prąd Tesla. Krew niebieska, chęć szlachta na wersach. Sam dżin, leje mocnego drina. Sultan porozumienia, jak karaibski pirat. Wieść legend, zapisywana w dziejach. To wskazówka na drogę, jak błądzisz gdzieś po kniejach. Być, nie być, Hamleta przemyślenia. A od nas JLB i tu